Nasza reporterka, za chwilę jej relacja. Od momentu otwarcia lokali policja odnotowała do tej pory 7 przestępstw i 200 wykroczeń. Nic nie usprawiedliwia horroru rozpętanego przez Hamas 7 października, mówi sekretarz generalny ONZ. W całym kraju głosowanie rozpoczęło się bez przeszkód, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W siedzibie PKW odbyła się pierwsza konferencja prasowa na temat dzisiejszych wyborów samorządowych. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, czy faktycznie głosowanie we wszystkich obwodowych komisjach w Polsce odbywa się bez zakłóceń? Według informacji przekazanych przez PKW na razie wybory odbywają się spokojnie, a głosowanie przebiega bez znaczących problemów i incydentów. W kilku przypadkach doszło do naruszenia swobody głosowania czy próby kradzieży. Ponad 200 działań dotyczyło naruszenia ciszy wyborczej i prowadzenia agitacji. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zwrócił uwagę na przypadki nietrzeźwych członków komisji. W Białymstoku przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zawartość alkoholu wynik 0,19 mg na litr. W okręgu płockim przewodnicząca komisji zgłosiła, że jedna z członkiń komisji jest prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Wynik rekordowy, bo 3,45 promila w wydychanym powietrzu. A pierwsze dane o frekwencji w dzisiejszych wyborach Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi na konferencji prasowej o 13.30. Wtedy dowiemy się, ilu Polaków zagłosowało do godziny 12.00. Mówiła Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Od początku obowiązywania ciszy wyborczej policja odnotowała do tej pory 7 przestępstw i 200 wykroczeń, powiedziała rzeczniczka Komendy Głównej Katarzyna Nowak. Dodała, że są już 2 osoby zatrzymane w Krakowie i Lublinie. Wśród przestępstw były agitacja wyborcza, kradzież, 3 zniszczenia mienia i nawet propagowanie systemu totalitarnego. Chodzi o swastyki, które pojawiły się na banerach wyborczych na terenie Oświęcimia. Polacy wybierają dziś prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i radnych. W całym kraju czynnych jest ponad 30 tysięcy komisji wyborczych. Przed jedną z nich w Krakowie był nasz reporter. Wśród ponad 29 milionów Polaków uprawnionych do głosowania jest między innymi pan Rafał, który zaraz po porannym treningu oddał swój głos w jednym z lokali wyborczych w centrum Krakowa. To jest każdego obowiązek przyjść i zagłosować. Każdy ma swojego kandydata. Wyborcy uprawnieni do głosowania otrzymują dziś zestaw kart. Na karcie o szarym kolorze znajdują się nazwiska kandydatów do Rady Gminy, do Rady Powiatu na żółtym tle. Niebieskie karty to kandydaci do Sejmiku Województwa, a różowe zarezerwowane są dla kandydatów na wójtów, burmistrzów, mistrzów i prezydentów miast. Na każdej z kart wyborczych można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nic nie usprawiedliwia horroru rozpętanego przez Hamas 7 października ubiegłego roku, powiedział sekretarz generalny ONZ. Dziś mija pół roku od ataku przeprowadzonego przez palestyńskich ekstremistów na Izrael, w którym zginęło 1200 osób. 7 października to dzień bólu dla Izraela i całego świata. Organizacja Narodów Zjednoczonych i ja osobiście opłakujemy wraz z Izraelczykami 1200 osób, wśród nich wiele kobiet i dzieci, zabitych z zimną krwią. Antonio Guterres wezwał również do bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś piękna, już właściwie letnia niedziela, na termometrach od 15 stopni na Helu do 23 w środkowej Polsce i nawet 28 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro będzie podobnie, od 18 stopni nad morzem do 26 na południu i zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Weekendowe okazje w MediaMarkt. Teraz ultralekki odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za 649 zł. Taniej aż o 150 zł. MediaMarkt. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

No i właśnie dzieje się historia. Po raz pierwszy w radiowym studiu przy ulicy Myśliwieckiej na nastrojonym brązowym pianinie firmy Grotrian Steinweg zabrzmiała muzyka na żywo, którą właśnie miałem ogromną przyjemność dla was, drodzy słuchacze, wykonać. Był to utwór Opening Filipa Glassa, idealny na otwarcie. Ja nazywam się Bartek Wąsik, jestem pianistą, a od dzisiaj również nowym głosem w Trójce i zapraszam serdecznie do mojej autorskiej audycji Pianokrąg, w której będę państwa opiekunem i przewodnikiem po muzyce, tej, która jest mi bliska, która przenika różne światy, inspiruje i zostawia w nas ślady, za którymi będziemy wspólnie podążać. Chciałbym w swojej audycji, ale również tutaj w studiu stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której odnajdą swoje miejsce nie tylko miłośnicy muzyki klasycznej, ale też osoby słuchające muzyki nowej, popu, alternatywy czy neoklasyki. Tutaj ma być miejsce, w którym będę chciał skupić i wyostrzyć państwa słuch, sugerując różne możliwości odbioru muzyki. I naprawdę proszę się nie bać, bo nie zamierzam pouczać, tylko chcę opowiadać o muzyce z pozycji praktyka poprzez własne doświadczenie, wieloletnie doświadczenie, a przede wszystkim poprzez własną wrażliwość, która na szczęście jakoś ciągle mnie jeszcze zaskakuje, za co jestem jej ogromnie wdzięczny. Będę mówił o tym, co na nas działa w muzyce, co nas porusza, porywa, wzrusza i dlaczego tak się dzieje. Pianokrąg to również nowa radiowa formuła, której do tej pory w Polsce nie było. Zależy mi bowiem na tym, żeby oprócz nagrań, którymi się będę z państwem dzielił, była to również przestrzeń z muzyką wykonywaną na żywo. Zadbam o to razem z zapraszanymi przez siebie gośćmi, szczególnie, że no właśnie, tutaj tego państwo nie widzicie, ale mam naprawdę do dyspozycji piękne stare pianino ze starą duszą, dosłownie na wyciągnięcie ręki, z którym zamierzam się przez te wszystkie audycje poważnie zaprzyjaźnić. Będziemy spotykać się w każde niedzielne przedpołudnie. To jest według mnie taki fajny czas pomiędzy, bo jedni się budzą, a inni piją kawę, drugą już pewnie. Psy śpią po spacerze, a my się zastanawiamy, co i z kim zjemy na obiad. Po prostu taka esencja niedzieli, jeszcze jej bezpiecznej wersji, bez oznak popołudniowego stresu, który niestety lubi nadejść przed rozpoczęciem kolejnego tygodnia. A zatem witam wszystkich w pierwszej audycji Pianokrąg na żywo tylko w radiowej Trójce. To była muzyka Filipa Glassa i znowu utwór Opening, ale w wersji reworked, czyli w nowej aranżacji. No właśnie, co to jest ta aranżacja? To jest słowo, do którego w mojej audycji będę wracać bardzo często. Sam aranżuję bardzo dużo muzyki, ale tak naprawdę aranżacją zajmujemy się my wszyscy, bo przecież aranżujemy wnętrza, ogrody czy swoje mieszkania, włącznie z sypialniami, balkonami, a nawet z szufladami. Nadajemy w ten sposób tym miejscom nowe charaktery i nowe znaczenia. Często aranżujemy, bo po prostu chcemy zmiany, chcemy wydobyć coś, na co wcześniej nie było miejsca lub przestrzeni. Podobnie właśnie jest w muzyce. W przypadku tej aranżacji utworu Filipa Glassa zmiany zostały dokonane w partii fortepianu i poprzez dodanie instrumentów smyczkowych, których w oryginale nie było. I teraz powiem tak, to jest jeden z najbardziej bliskich mi składów. Właśnie fortepian i smyczki to jest taki klasyk brzmieniowy z nieograniczonymi możliwościami, z którego wielokrotnie ja sam korzystałem, który również powoduje, że no jak taka najlepsza przyprawa potrafi prostemu daniu dodać niezapomnianego charakteru. Teraz właśnie chciałbym przejść do piosenki, ale właściwie do kompozycji, która nie byłaby sobą, gdyby nie partia fortepianu i smyczków. No i teraz jestem ciekaw, co po wysłuchaniu tej piosenki dzieje się z Państwa ciałem, biciem serca, pamięcią, ale przede wszystkim myślami. To oczywiście Unfinished Sympathy zespołu Massive Attack. Jak dla mnie zmasowany atak na moją wyobraźnię. Jedna z najważniejszych dla mnie piosenek. To jest utwór, który od pierwszego razu naprawdę nie daje spokoju, który otwiera całą paletę skojarzeń powiązanych ze sobą w bardzo dziwny i niekontrolowany sposób. Ja na przykład natychmiast widzę różne obrazy z przeszłości, jakieś wspomnienia, nawet zapachy z chwil, w których tej kompozycji słuchałem. To jest utwór, który sobie dozuję i trzymam na specjalne okazje, właśnie takie jak dziś. I okazuje się, że zwykłe przejście ulicą po Warszawie czy każdym innym mieście z tą kompozycją na uszach może zamienić się w nasz osobisty teledysk. I dlaczego tak się dzieje? Właśnie myślę, że odpowiedź brzmi w instrumentarium, w tym jak zestawione zostały ze sobą brzmienia elektroniki, bo obok scratchu czy różnych sampli, perkusji, wokali mamy wykorzystane tutaj klasyczne instrumenty, fortepian i smyczki, o których wspomniałem już wcześniej. I gdyby nie one, ten utwór moim zdaniem nie miałby takiej mocy. A teraz ciekawostka. Posłuchajmy tej samej piosenki w innej aranżacji, zbudowanej tylko na brzmieniu fortepianu i smyczków. Zauważmy, że to inne brzmienie bez elektroniki i perkusji wcale nie odbiera mocy tej piosence. I tak się zastanawiam, czyżby nie okazało się właśnie, że to dzięki fortepianowi i smyczkom Unfinished Sympathy jest takim unikatem. Sprawdźmy to. I know that I've been mad in love before, and how it could be with you really hurt me, babe. Really got me, babe. How can you have the day without a night? You're the book that I have opened, and now I got to know much more. Your potential keeps, it's got my mind and body aching. Really hurt me, babe. Really got me, babe. How can you have a day without a night? You're the book that I've opened, and now I got to know much more. Ain't nobody without a heart. I'm missing every part. I like a soul. W międzyczasie przemieściłem się do pianina i chciałbym przeanalizować, z czym w tej piosence mamy do czynienia. Zacznę tak szybko od samego tytułu. Unfinished Sympathy brzmi prawie jak Unfinished Symphony, czyli symfonia niedokończona. Taki tytuł nosi jedno z największych arcydzieł Franciszka Schuberta. Przypadek? Nie wiem, nie sądzę. Ale dobrze, zanurzmy się już w samą piosenkę. Najpierw sample scratchów, potem głosów i melodyczna perkusja wprowadzająca charakterystyczną sekwencję rytmiczną, która brzmi tak. Dalej zajmijmy się już harmonią, czyli kolorami w muzyce i tym, co w niej piszczy. A w tym przypadku właściwie miękko brzmi na instrumentach smyczkowych. Mam tutaj na myśli te trzy proste akordy, które ją tworzą, właśnie grane przez smyczki. Tych trzech akordów nie powstydziłby się gitarzysta amator próbujący umylić nam czas przy ognisku. D-moll, F-dur, G-dur. Proszę posłuchać, to jest naprawdę prościzna. I tak dalej. Brzmi to banalnie, proszę przyznać. Do tych akordów dochodzi samplowana wokaliza, która już powoli zaczyna wszystko układać w nowy porządek. Dalej przechodzimy w zwrotkę i tu już harmonia podkłada się pod linię melodyczną głosu, dochodzą nowe akordy. W tym momencie u naszego ogniskowego gitarzysty może się już pojawić mała kropelka potu na czole, ale też bez przesady, bo to nie są trudne akordy, a jednocześnie na tyle charakterystyczne, że znamy je doskonale wszyscy. Sekwencja akordów i tej pięknej harmonii obecnej w całej piosence. Dalej mamy motyw w fortepianie w niskich nutach. Też jest zapętlony i powtarza się przez jakiś fragment. I przechodzimy w część mocno smyczkową. Na dwóch akordach układa się tutaj linia melodyczna oparta dosłownie na kilku dźwiękach. I one brzmią niby przypadkowo, jak trochę punkty w rzutach kostką, ale jednak każdy z nas tę przypadkowość z tej piosenki doskonale jakimś cudem zna. Właśnie i siła tej harmonii, pomimo jej prostoty w tym fragmencie, jak i w całej piosence, jest niesamowita. Ja mam teraz nadzieję, że w Państwa uszach zrobiło się troszkę jaśniej. Chciałbym, żebyśmy posłuchali trzeciej, trochę oldschoolowej wersji tej piosenki, w której, tak jak w oryginale, siłą będzie głos. I to nie byle jaki. Właściwie wszystko można byłoby postawić na ten głos. A jednak nawet w tej interpretacji i aranżacji nie zrezygnowano z brzmień smyczków i fortepianu. Wręcz przeciwnie, zostały wyeksponowane, szczególnie na końcu. Po tym wszystkim, co mówiłem wcześniej, proszę posłuchać tego, co się dzieje tuż pod powierzchnią, w tym tle, które tak naprawdę narzuca barwę i klimat tej piosenki. A po piosence dzisiejszy gość. Teraz chciałoby się zapytać, która z tych wersji jest Państwu najbliższa. Jestem tego bardzo ciekaw. Tymczasem to samo pytanie zadam również mojej gościni, która niepostrzeżenie pojawiła się u studiu, a jest nią dzisiaj Mela Koteluk. Cześć, Mela. Cześć. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, wzruszona, że mogę być malutkim fragmentem Twojej pierwszej audycji. Mi jest ogromnie miło Ciebie gościć w tej pierwszej audycji. Czuję się na pewno z Twoim głosem i z Twoją postacią tutaj bezpieczniej. Mam szybkie pytanie. Tak. Fortepian czy smyczki? I uwaga, zastanów się porządnie, bo mam cię w zasięgu wzroku. Więc... Wiadomo, że fortepian. Brawo, tak, to jest wspaniała odpowiedź. Ale powiedz... A propos tych wersji, które słyszeliśmy przed chwilą. Widzisz, ja sprawdzam zawsze siłę kompozycji poprzez jakby minimalizm formy. I tak jak opowiadałeś o tych warstwach, które słyszymy w oryginale, to one są dojmujące i faktycznie chwytają za serce. Każda z nich. Każda z nich, każda warstwa jest silna, ale jednak i ciekawa jestem, czy przyznasz mi rację, że można sprawdzić na jednym instrumencie tak naprawdę potęgę kompozycji i tę złotą proporcję. Że to słychać. Oczywiście i tym instrumentem jest pianino albo fortepian, tak mi się wydaje. Trudno byłoby to zrobić na jakimkolwiek innym instrumencie i rzeczywiście trochę mam wrażenie, że mój instrument obdziera jakby szaty. Piosenkę dokładnie ze wszystkiego i pokazuje, co jest siłą danej piosenki, akurat tej piosenki. Powiedz mi, czy co czujesz słuchając jej? Ja z czym ona ci się kojarzy? Z moim, wiesz, z moją młodością. Jest jednak coś takiego z tymi utworami, które były soundtrackiem tych moich młodzieńczych dni i tych moich młodzieńczych podróży, że to jest taka wartość niezbywalna i jestem ogromnie zresztą sentymentalna, jak wiesz, i uwielbiam wracać do starych utworów. One po prostu wywołują we mnie, rozwijają te obrazy z przeszłości, ale też w jakimś sensie, wiesz, uważam, że jakość muzyki, na której my się wychowaliśmy, była wspaniała. Wspaniała, mieliśmy szczęście po prostu też wzrastać na, taki, no, na tak, takim gruncie. Mimo tego, że to były dosyć ciężkie czasy, to jednak... Sztuka obrodziła. Muzyka nas wspierała. Pamiętasz pewnie teledysk tak. do tej piosenki. Czy kobieta, która idzie, to jest jeden z takich charakterystycznych teledysków, gdzie rzeczywiście jednym ciągiem została nagrana cała sekwencja przejścia przez miasto. Bawisz się czasami tak, że włączasz sobie jakiś utwór, jakąś piosenkę i robisz sobie taki swój własny teledysk, idąc przez miasto, jadąc samochodem. Tak. Tak, ja zresztą, a bardziej teraz mam takie skojarzenie z pociągiem. Uwielbiam jechać pociągiem, uwielbiam być w tym takim momencie przejściowym między punktem a punktem B. Jestem w tym takim momencie wklęsu pewnego rodzaju, gdzie czas znika i jestem poza taką przestrzenią fizyczną. Jestem w ruchu i wtedy uwielbiam po prostu patrzeć, wgapiać się w to, co za oknem i słuchać doskonale, muzyki. Tak, doskonale to rozumiem. I doskonale to czuję. A chciałbym Państwu powiedzieć, że nie spotykamy się to tylko po to, żeby porozmawiać, ale również po to, żebym mógł dotrzymać słowa o obecności w mojej audycji muzyki na żywo, w najczystszej postaci, ale w domowym charakterze. To jest właśnie ta nowa radiowa formuła, której do tej pory w Polsce nie było, a na której mi tak strasznie zależy. Chodzi o takie bliskie, wspólne bycie tu i teraz z muzyką. Dosłownie jedną piosenką albo utworem, który trochę podsumuje naszą rozmowę. Dlatego teraz, Mela, poprosiłbym cię o zapowiedź tej piosenki, którą razem wybraliśmy specjalnie dla trójkowych słuchaczy. Jest mi niezmiernie miło zapowiedzieć, że za chwilkę wykonamy na żywo utwór Harmonia, a jest to piosenka, która zapowiada mój nowy album. Zapraszamy zatem. Tęsknię w tym labiryncie, znam już prawie każdy liść. Porzucam co złe. wieża upada. Porzucam to złe, to wieża fasada. Kręcę się w kółko wieczność. Z premedytacją rzucam przeszłość. Było, minęło, stół i krzesło, tamta wieczność. Lubię, kiedy patrzysz na mnie do samego cna. Czy zawędrujemy w nicość serpentyną fal do fali mantr? Porzucam co złe, porzucam co złe, porzucam co złe. Ta wieża upada, to wieża fasada. Porzucam co chcę, porzucam co chcę. Ta wieża upada. Kręcę się w kółko wieczność. Z premedytacją rzucam przeszłość. Było, minęło, stół i krzesło, tamta wieczność. Na pamięć się nie zestarzeje, gdy wszystko wokół będzie bledło. Zajęcze serce eksploduje, w lwie serce. Jestem jakoś dziwnie senna, senna. Płynę do żywego lekka, lekka. Po raz pierwszy w Pionokręgu na żywo w radiowej Trójce usłyszeliście Państwo nową, mocno spontaniczną wersję piosenki Meli Koteluk, Harmonia, w zupełnie nowej aranżacji, czyli w tym muzycznym umeblowaniu, o którym dzisiaj tyle mówiłem. Mela, jak się z tym czujesz? Ta harmonia się jakoś mocno wpisuje w te muzyczne tematy, które, z którymi ty wychodzisz do nas, do słuchaczy. Ja się bardzo dobrze czuję, zresztą bardzo lubię wykony na żywo, zawsze tak było. Kiedyś dawno, dawno temu wymyśliłam akcję Nie bądź dźwiękoszczelny i ja po prostu bardzo lubię te niedoskonałości przede wszystkim w muzyce na żywo. I po to się też chodzi, po przeżycie na koncert. I myślę sobie, że fakt, że będziesz w swojej audycji prezentował te jedyne unikatowe po prostu wykony, jest bardzo, bardzo, bardzo ekscytujące dla mnie. No ja mam wrażenie, że to jest takie trochę rzeczywiście właśnie obdzieranie z tego wszystkiego, z całej tej otoczki. Mamy do czynienia rzeczywiście z piosenką w swojej takiej prawdziwej, pierwotnej formie. Czas audycji powoli dobiega końca, a za oknem tymczasem młoda wiosna. Ja zaraz założę słuchawki i wracając do domu ulicą Agricola przeżyję sobie swój własny teledysk, oczywiście z muzyką Massive Attack. Jestem ogromnie wzruszony, że dziś mogłem do Państwa mówić, grać i dzielić się tym, co dla mnie ważne. Muzyką Filipa Glassa rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie i również nią je zakończę, a tymczasem do usłyszenia w kolejnej audycji. Dokładnie za tydzień o tej samej porze. Bardzo dziękuję, Bartek Wąsik. Aha, proszę się porządnie spakować, bo za tydzień czeka nas daleka podróż, tym razem na wschód. Thank you.